tam po majovoj rosi, tam po majovoj rosi, jas koničenka i pas. Pasėjon koniai pasučiai, pasėjon koniai pasučiai, veselos pivajūt. Jis tai konikį trafko, jis tai konikį trafko, zelionų joj mūrav. Zdrojovoj vodoj pietai, zdrojovoj vodoj pietai, jai doroženku įt. Pojede moj doj boroj, pojede moj do boruj, do ganzuli do dvor. Ай, ганзюляйней пышной, ай, ганзюляйней пышной, да разбойничку выш. Ой, разбой, ой, разбой, ой, разбой, ой, яся конь по тобой. По чим гандзяй позналай, по чим гандзяй позналай, разбойничком назвал. Чи по коней воронам, чи по коней воронам, чи по седлі зелен. І по коней воронам, і по коней воронам, і по сідлі зелен.